marzeń do 50% taniej w promocji tysiące produktów. Tylko do 28 marca. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Relacje z Unią Europejską i NATO, a także zagraniczna polityka historyczna. Zaczynamy od Sejmu i połączenia z naszym reporterem, który śledzi expose szefa dyplomacji. Gazociąg Nord Stream 2 może ominąć niedawno przyjęte unijne przepisy. Brytyjska prasa donosi o sprytnym zabiegu firm budujących rurę. Rozpoczęcie nowego sezonu Formuły 1 na ostatniej prostej. Robert Kubica mówi, że nawet nie ma czasu myśleć o emocjach. Na początek polska dyplomacja w liczbach, czyli 200 umów dwustronnych podpisanych z ponad 60 państwami. Między innymi o tym w Sejmie mówił szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz, podsumowując ubiegły rok. W ramach expose przedstawił też plany polityki zagranicznej na najbliższe miesiące. Mówił między innymi o współpracy z Unią Europejską i NATO. Ważną częścią wystąpienia były też zapowiedzi dotyczące polityki historycznej. Łączymy się z Sejmem, gdzie jest nasz reporter Karol Surówka. Witaj, Karolu. Dzień dobry. Co w tym kontekście mówił minister? Jacek Czaputowicz mówił między innymi o relacjach Polski z Niemcami. Według szefa MSZ-u równolegle do rozwijania współpracy gospodarczej powinna być też prowadzona dyskusja na temat wspólnej historii naszych krajów, w tym o reparacjach wojennych za II wojnę światową. Minister spraw zagranicznych poruszył też temat napięć dyplomatycznych na linii Polska-Izrael. Mówił o niesprawiedliwych oskarżeniach wobec Polski i Polaków ze strony niektórych izraelskich polityków. Zdaniem Jacka Czaputowicza Polska jest jednak gotowa do dalszej współpracy z Izraelem oraz na dyskusje na trudne tematy związane z naszą historią. Podjęcie przez polskie instytucje państwowe energicznych kroków w zakresie upowszechnienia wiedzy o historii Polski przynosi już pierwsze wymierne efekty. Cieszy nas, że w obliczu tych oskarżeń nasze stanowisko wsparły wpływowe środowiska żydowskie i wysocy przedstawiciele dyplomacji amerykańskiej. Za chwilę rozpocznie się tu na sali plenarnej debata na temat polskiej polityki zagranicznej. Jacek Czaputowicz będzie odpowiadał na pytania posłów. Expose w Sejmie słuchał też prezydent Andrzej Duda. Za chwilę prezydent ma skomentować wystąpienie ministra spraw zagranicznych na konferencji prasowej. A to był z Sejmu Karol Surówka. Firmy budujące Nord Stream 2 mogą chcieć ominąć przyjęte niedawno unijne przepisy. Tak wynika z doniesień dziennika Financial Times. Według informacji brytyjskiej gazety konsorcjum budujące nitkę rozważa pomysł stworzenia odrębnej spółki, która zarządzałaby zaledwie 50-kilometrowym odcinkiem rury położonej na niemieckich wodach terytorialnych. Dzięki temu pozostała część gazociągu, 1200 kilometrów, zostałaby poza prawem Unii Europejskiej. W lutym wspólnota uznała, że cały rurociąg powinien podlegać wspólnotowym przepisom energetycznym. Miałyby one gwarantować niedyskryminacyjne taryfy na transport gazu, a także dostęp do rurociągu dla innych. Nord Stream 2 ma być gotowy do końca tego roku. Biegnie z Rosji do Niemiec z pominięciem m.in. Polski. Oprócz naszego kraju projektowi sprzeciwiają się państwa bałtyckie, Ukraina i Stany Zjednoczone. Zatrzymano działacza opozycyjnego ugrupowania Otwarta Rosja. Jak donosi Radio Echo Moskwy, przeszukany został dom polityka w Jekaterynburgu. Chodzi o Maksima Wiernikowa, zatrzymanego pod zarzutem, jak to ujęto, prowadzenia działalności na rzecz organizacji, która uznawana jest przez rosyjskie władze za niechcianą. Otwarta Rosja związana jest z byłym więźniem politycznym Michałem Chodorkowskim. Według Radia Echo Moskwy wczesnym rankiem policja wyłamała drzwi w mieszkaniu Maksima Wiernikowa. Mężczyznę zatrzymano i przewieziono do komisariatu. Rozgłośnia przypominał, że od kilku miesięcy w całej Rosji zatrzymywane są osoby związane z Otwartą Rosją. Do tej pory co najmniej 50 działaczy tego ugrupowania zostało ukaranych grzywnami za prowadzenie działalności na rzecz tzw. niechcianej organizacji. Najgłośniejszym echem odbiło się zatrzymanie działaczki z Rostowa nad Donem Anastazji Szewczenko. Kobietę osadzono w areszcie domowym i nie pozwolono pojechać do miejscowego szpitala, gdzie umierała jej ciężko chora córka. W obronie Szewczenki zorganizowano w Moskwie i innych miastach Rosji marsze rozgniewanych matek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Emocje, nie mam na nie czasu, odpowiada Robert Kubica, który po ponad 8 latach przerwy wraca do Formuły 1. W wywiadzie powiedział, że przed pierwszym wyścigiem sezonu ma mnóstwo pracy. Tym team Williamsa, w którego barwach jeździ Kubica, miał najgorsze czasy podczas testów. Dlatego jest jeszcze wiele rzeczy do sprawdzenia, stwierdził polski kierowca. Czasu niewiele, otwarcie sezonu Formuły 1 już w niedzielę. To będzie wyścig o Grand Prix Australii. Początek o 6:10 czasu polskiego. Jeszcze na koniec

sees me still. For you, mighty, I lay down. Only you can lift me up this time. A miracle, tylko cud. Tak głosi nasza dzisiejsza piosenka dnia. No mam nadzieję, że nie jest aż tak źle z Państwa samopoczuciem, ale gdyby jednak było, to mamy jeszcze jedną grzałeczkę w dopołudnia. Kids for food. Pan Paweł napisał, czasem słuchając pani audycji w czwartek, wydaje mi się, że towarzyszy pani pan Wojtek, bo niektóre utwory byłyby w jego typie. Panie Pawle, tego kolejnego utworu pan Wojtek na pewno by nie zagrał. Co więcej, opisałby go dość krótkim słowem, rozpoczynającym się na F. Z nowej płyty. Pan Grzegorz dopytuje, czy to krótkie słowo na F to oczywiście fajne. Tak, panie Grzegorzu, tego się trzymajmy. A teraz o wystawie pokazującej nieoczywiste związki między sztuką a najważniejszymi wydarzeniami w historii naszego kraju. Na wystawę Znaki Wolności, która odbywa się w Zamku Królewskim w Warszawie, wybrał się Jakub Sadowski. Na miejscu spotkał m.in. Jerzego Kalinę, którego prace są częścią ekspozycji. Ja myślę, że ta wystawa zaczyna się na każdym skrawku krakowskiego przedmieścia, gdzie są resztki, reszteczki i jakieś okruchy. Miasta, którego do tej pory nie ma. Na tej wystawie jest prezentowane prawie 900 fotografii dokumentalnych, 500 dzieł sztuki polskiej, w tym sztuki współczesnej przede wszystkim. Łukasz Kosowski, kurator wystawy Znaki Wolności. No to wszystko są dzieła wysokiej wartości artystycznej i po prostu docenienie ich, czy utożsamienie się z rzeczywistością, którą opisują, czyli polską, no wydaje się, że ma swój sens. Ta wystawa adresowana jest dosłownie do wszystkich, którzy są skłonni zastanowić się, co to znaczy być Polakiem, co to jest tożsamość narodowa, czy warto w ogóle się utożsamiać z całą polską tradycją kulturową, religijną, czy warto ponieść jakąkolwiek konsekwencję swojej postawy. Warto odpowiedzieć na pytanie, czy warto było ponieść tak koszmarne ofiary na wielu poziomach, emigracji, podjętej walki, czy te miliony wspaniałych młodych ludzi poniosły ofiarę sensowną, czy absolutnie bezsensowną. I to my musimy ocenić, czy ta ofiara miała sens. Staraliśmy się dobierać takie prace. Irena Kosowska, kuratorka wystawy Znaki Wolności. Które właśnie w sposób symboliczny, metaforyczny odnoszą się do jakichś etapów polskiej historii, czy do pewnych okresów w dziejach narodu, które właśnie nie są dosłowne, nie opisują jakiejś sytuacji, ale tworzą jakiś rodzaj paraboli, którą zresztą można odczytywać na różne sposoby. Najważniejsza jest dla nas właśnie ta relacja pomiędzy dziełem sztuki i materiałem faktograficznym, materiałem dokumentalnym, budowana czasem właśnie w sposób achronologiczny, to znaczy dzieła sztuki współczesnej mogą komentować minione dekady, bądź odwrotnie, płótna Jana Matejki mogą być wkomponowane w materiał współczesny, a nawet w dzieje Polski po 1945 roku. I tutaj szukamy takich zestawień, które by zaświadczały o tym, że te kolejne generacje Polaków wyznawały podobne wartości etyczne, moralne, że były zdeterminowane, żeby dążyć do odzyskania wolności, że ta kategoria wolności jest szalenie ważna dla polskiego narodu, była, jest i sądzimy, że pozostanie. Dam przykład niezwykłego skojarzenia. Jacek Lilpop, dziennikarz. Obraz Rejtan, gdzie Poniński wskazuje palcem straży, żeby wynieśli Rejtana, który protestuje przeciwko rozbiorowi Polski, i prostopadle do tego wielkie zdjęcie Siwca płonącego na Stadionie Dziesięciolecia. Żeby w ogóle zakochać się w świecie, w cywilizacji, w kulturze świata, to najpierw tym uchem igielnym jest własna kultura, własna sztuka. Jeżeli ktoś nie potrafi docenić tego, co ma najbliżej, czyli tego, co może zrozumieć bez barier językowych, bez barier kulturowych, to wtedy wydaje mi się blefem czy kłamstwem jego zachwyt nad sztuką obcą, czy nad sztuką zupełnie innych kręgów kulturowych. To jest nierealne. Jeżeli ktoś chociażby, tak jak fotografik Jerzy Piątek, nie pokochał pejzażu Kielecczyzny, to nie wierzę, żeby bez tej lekcji zachwytu polskim pejzażem wyjechał do Afryki i padł na kolana przed palmami. Jest to po prostu nierealne. Wystawę Znaki Wolności można zobaczyć do końca marca w Zamku Królewskim w Warszawie. Don't be-

No i kto z Państwa był na koncercie Primal Scream na OFF Festiwalu, kiedy wykonywali Screamadelica słynną płytę w całości? No i między innymi był tam i ten utwór Moving On Up. Proszę dać znać, mówię z pamięci, że to był 2011 rok, ale pewna nie jestem, chyba 2011. anna.gacek@polskieradio.pl. Jeśli jesteśmy przy OFF Festiwalu, zapraszam na najbliższy eksamit nie tylko w temacie Ludwajon, ale i pierwszych minut audycji, bo moim gościem będzie Artur Rojek, będą kolejne off-festiwalowe ogłoszenia i po cichu powiem, że wspaniałe. Zatem w najbliższym aksamicie kolejne offowe ogłoszenia, chwilę po 19:00. A jeśli jesteśmy przy wątku koncertów, to zapraszam Państwa na niedzielę do studia imienia Agnieszki Osieckiej, Wisdom Collective. Występują w Trójce w niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy dla Państwa bilety 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Zamykamy znów trylogia. Nasz dzisiejszy kącik do niszczenia obcasów. LCD Sound System i Seconds, no może nie sekundy, ale minuty już tylko, 4 dokładnie pozostały nam w tym wydaniu do południa. Pan Michał jeszcze dopisuje, że takie psychodeliczne Rolling Stones, tylko lepsze. Tak jego kolega określił to, co działo się podczas koncertu Primal Scream na OFF Festiwalu. Koncerty są magiczne i wszystko to, co podczas nich się dzieje, więc myślę, że... To jest jasne, że ona musi jeszcze zakończyć to wydanie naszego czwartkowego spotkania do południa z życzeniami, by jutro było jak najwięcej błyszczącej magii. Dobrego dnia. Proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 29. Przedostatni. Szpital nie leży na żadnych peryferiach. Wprost przeciwnie, i mimo, że to tylko Szczecin, nie żadna metropolia, to nie dało się zaparkować blisko. Zapomniałem czapki i zawiewa mi zatoki, choć ta zima 2015 roku jest wyjątkowo łagodna. Od 2 lat nie było zimy z prawdziwego zdarzenia, archetypicznej, tak śnieżnej jak ta sprzed 2 dekad, kiedy na Stankach dało się zjechać z Kondratowej daleko za Kuźnicę. Jechałem tu z Krakowa przeszło 6 godzin. Ruch makabryczny, chyba tiry z całej Europy się wzięły, żeby akurat dziś na tej trasie przewozić towar. Ledwie zdążyłem na koniec czasu odwiedzin. Jest poniedziałek. Telefon dostałem rano. Nie rozglądam się po szpitalu, idąc tam, dokąd idę. Szpital jak szpital, oddział kardiologiczny. Na ślub Marka z Ireną, na którym się karnie stawiliśmy całą krakowską reprezentacją przed świętami, nie dał się wyciągnąć, choć przecież był to tylko cywilny. Nie przyszedł ze względu na fatalne samopoczucie. Podobno. Próbowaliśmy go wtedy z nadzieją odwiedzić. Bezowocnie. Nie zastaliśmy go. Gdzie wtedy mógł być? Kto wie. Najpewniej chodziło o to, że Irena jest Białorusinką. Dziadek nienawidzi Kościoła i Unii Europejskiej, ale nie sądzisz chyba, że Sowietów, czyli Białorusinów, Litwinów, Ukraińców i Rosjan darzy jakimś szczególnym szacunkiem. Jest i Basia. Wyszła właśnie z jednego z pokoi. Cześć. Cześć. Mówimy jednocześnie i całujemy się, nie trafiając jak trzeba. Jak się czuję? Pytam. Lepiej niż myślałam. Wiesz, to nie był zawoł, ani wylew, ani nic konkretnego. Takie ogólne zaostrzenie po prostu. Niewydolność krążeniowo-oddechowa. Tylko mało rozmowny jest. Twoja mama przyjedzie jutro, tak? Chyba tak. A on to spoko. Cieszy się. Albo nie. A Daniel nie wiem, kiedy będzie. No, to wszystko przez niego. Basiu, to chyba nie tak. Chciał ze mną porozmawiać, naprawdę? Zdecydowanie. Przyprowadź mi Damiana, tak powiedział. Tłumaczyłam, że jesteś w Krakowie. To niech przyjedzie, tu usłyszałam. W każdym razie, dzięki, że dałaś radę. Prosił też, żeby zadzwonić do Daniela, ale chyba zmienił numer. Zresztą ja na pewno do niego nie będę dzwonić. Ani ojciec. Ty w to wierzysz, w ten artykuł i tak dalej. A co mam nie wierzyć? Co ty w ogóle mówisz? Przecież sam tam pracujesz, nie? Wiem poniekąd, że to nie tak było, jak napisali. Nie wnikam. Efekty są takie, jak zaraz zobaczysz. I nie mów mi, że Daniel za to nie odpowiada. Co on dla nas, dla ciebie, dla mnie, dla taty, dla twojej mamy zrobił właściwie, kiedykolwiek? Czy my mu coś jesteśmy winni? Ja na pewno nie jestem. No nic, idź już. Pcham drzwi i wchodzę do pokoju. Stan stabilny. Coś w tym rodzaju mogłoby być napisane na tabliczce, ale nie widzę tabliczki, za to dziadek nie wygląda stabilnie. Dzień dobry, dziadku, jak się masz? Pytam ostrożnie. A on się odwraca od ściany i na mnie patrzy nieprzytomnie, jak gdyby nie rozumiał. To ja, Damian. Co ty myślisz, że nie wiem, kim jesteś? Odpowiada powoli, ochrypłym szeptem. Unosi się. Miło tu nawet jak na szpital. I nie dali ci współlokatora. Masz papierosa? Pyta, jakby go dopiero co nie wyciągnęli ze stanu niewątpliwie zagrażającego życiu. Tu nie wolno palić. Bzdura. Daj. No już. I szklankę. Tę z wodą. I zapalniczkę. Patrz na drzwi, jakby co to będzie na ciebie. Błyska zębami w próbie uśmiechu. Musimy z tego wyjść. Patrzy na mnie, potem się nagle odwraca z powrotem do ściany. Dziadku, to naprawdę się nie uda dzisiaj. Nie rozumiesz. Kręci głową, mruczy coś pod nosem. Chyba niezupełnie. Z kłamstwa wyjdziemy. Musimy wyjść. Dlatego prosiłem, żebyś przyjechał. Z jakiego kłamstwa? Z tego. Wskazuje na mnie palcem. Długim, chudym, lekko drżącym. Ty jesteś. Mamroczę coś znowu, traci głos, kaszle. Nalać ci wody? Nie. Chodź bliżej. Nachylam się. rękę daj. Przepraszam cię. Za co mnie przepraszasz? Że jej pozwoliłem. Komu? Znów coś szepcze, zrozumiałego tylko dla siebie. Wydaje się, że toczy walkę z kimś niewidzialnym. Nagle unosi się, z zupełnie niespodziewaną zwinnością wstaje, w piżamie, szczapowaty, żylasty, zatacza się, jakby miał zawrót głowy. Podtrzymuje go. Proszę, żeby się położył, ale on macha ręką ze złością, energicznie. Człapie do okna, z którego widać dziedziniec szpitala, bierze mnie pod ramię, opiera się o parapet i tak patrzymy razem na dwie nieruchome karetki. Całkiem nieruchoma przestrzeń, zapauzowana. No, nie umieram jeszcze, mówi niespodziewanie mocnym głosem. Pewnie, że nie. Otwórz okno, bo wścieklicy dostaną na mnie za to palenie. Uchylam okno, zimne powietrze. On wraca do łóżka. Podchodzę bliżej, staję tuż nad łóżkiem. Raz kozie śmierć. Po prostu zapytam. Jeśli nie teraz, to kiedy? Czyją córką jest mama? Adoptowaliście ją? Milczy. Nie dziwi się. Wywierca się we mnie wzrokiem. Skąd to wiesz? Ona ci powiedziała? Beata? Czy kto? Daniel? Miał nigdy nie... Więc ty w ogóle nie jesteś moim dziadkiem, tak? Pytam najchłodniej, jak umiem. Jestem twoim dziadkiem. W znaczeniu biologicznym. Zgadza się. W sensie biologicznym też jestem twoim dziadkiem. Strasznym dziadygą, co? Ja ci to mogę... Powinienem... Wszystko... Tylko oni nie mogą wiedzieć, że ty wiesz. Co wiem? Kto ma nie wiedzieć? To, co powiem, zaraz. Ty nie masz pojęcia, co ty robisz, jeśli masz coś wspólnego z tym linczem na Danku. Dziadku, wybacz, ale ja nic z tego nie rozumiem. Wiesz, kto to był? Edyp? To ty jesteś jak Edyp teraz. Słucham? On jest twoim ojcem. Nie patrzy na mnie. Patrzy w sufit. Krzywi się. Kto? Daniel. Mój syn. Mój urodzony syn. Moim ojcem był Jacek Olśniewski. Formalnie racja. Tak miało być. Moim ojcem był Jacek Olśniewski, powtarzam. To jest jego zegarek. Po nim go mam. Przepraszam, że jej pozwoliłem cię urodzić. Mówi i nagle zauważam w jego oczach mieszaninę wstrętu i współczucia. I w tej samej chwili wreszcie pierwszy raz zaczynam rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. O co chodziło od samego początku. Od dnia mojego poczęcia aż do teraz, kiedy to poniekąd przeze mnie Daniel ma poważne kłopoty. Uciekam w myśl, jak Edyp, chyba prędzej jak Mordred, ojcobójca z arturiańskich legend. U Edypa to było jeszcze bardziej zawikłane. Przez to otwarte okno znów czuję ból zatok. Mróz. Zerkam na drzwi. Za nimi jest korytarz. Mógłbym nie słuchać dalej. Mógłbym stąd po prostu wyjść i o nic więcej już nie pytać tego starego człowieka. Ale kto by tak zrobił na moim miejscu? Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie.